اب تیری دوہائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں ایبی کی سمائی ہے، سرکار کرم تجھ میں ایبی کی سمائی ہے، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں ایبی کی سمائی ہے، اب آپ ہی سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائیں، اب آپ ہی سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائیں، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، مجرم کو نہ شرماؤ احباب کب جک دو، مجرم کو نہ شرماؤ احباب کب جک دو، منہ دیکھ کے کیا ہو گیا پردے میں بھلائی ہے، منہ دیکھ کے کیا ہو گیا پردے میں بھلائی ہے، مجرم کو نہ شرماؤ احباب کب ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بلائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، عشق کے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ